sem emprego, sem saúde, educação, muita gente faz tudo... E comentábamos tamén antes de escuitalo que, bueno, realmente pues, este audio é máis ben unha pelexa do galego e do español, ¿no? non tanto de luxistas, reintegratas e isolacionistas. Mas, bueno, eu, desde meu parecer, creo que a política lingüística que se está levando desde o goberno con a norma ortográfica oficial é o que está a facer é precisamente pues, achegarse cada vez máis ao español e que desapareza, porque, bueno, incluso a xente máis nova pues, cada vez lleve menos sentido a falar dous idiomas tan similares, ¿no? E é moi doado que tire só pa un, que é o dominante a nivel do Estado, que os medios é o que, bueno, poucos medios hai en galego, que é unha aiba que tamén está aí a pelexarse, ¿no? por parte de moita xente do movimento que reivindica a chegada ao lusismo, ¿no? Que se pillen os medios do Portugal como unha alternativa a ver polo menos televisión en portugués. E a radio. E a radio. Na Galicia. Nos falamos un pouco disso, vos parece? Ben. Sei que por ser serios. Non, bueno, non é que sexa serio. É realmente unha petición que sería doada de facer, mas curiosamente parece que hai sistemas diferentes para que non sexa tan factible. É un pouco absurdo o tema, ¿no? Parece como si fuera, pues, imos a censurarvos e a vetarvos a posibilidade de que podades pillar cando hoxe por hoxe, pues, sí que podemos facelo a través do internet, mas nos medios máis populares, por decirlo de alguna maneira, que teñen acceso a todo o mundo, aí como, cuidado, cortade aí que non vaya a ser. ¿No? Fale un xeñeiro do tema. Sí, bueno. Non, a ver, o interesante, por exemplo, que se fixo en Valencia, que é un sitio así moito próximo ás características sociolingüísticas que se pasa ali co que se pasa aquí, non? Entón, eles a respecto de Cataluña e nos a respecto de Portugal, que é o que temos máis perto, porque Brasil está moi longe. O que fixeron, por exemplo, ali foi, como non podían percibir o sinal da TV3, pois o que fixo unha organización que se chama Xeo Cultural foi comprar un repetidores que instalou en Castellón. Ajá. E entón recibía toda a comunidade valenciana a través de ese repetidores a TV3, non? Entón iso foi cando xa está feito aí o dos repetidores, empeza o problema, non? Entón a Generalitat Valenciana pois recusa iso e fai que os teñen que retirar. Voltan por de novo repetidores e entón a guerra continua, ou seja, o PP que está gobernando nestes momentos o País Valencià, pois dáse conta que, claro, que todo o contacto cos cataláns, ¿no? Todo o contacto cos extraterrestres, pois é bon para o catalán de Valencia, e por tanto peor para o castellano en Valencia. E aquí pasa exactamente igual, ¿no? Ou seja, aquí o problema é que non temos unha organización suficientemente con diñeiro como para poder facer esas accións, non? Mas, bon, sería unha cousa bastante copiável, non? Non sei, non? Descoñezo as implicacións legais que pode ter iso, mas parece que en Europa todo os ventos sopran na dirección contraria a que nos vamos, non? Sí. Na Europa sen fronteiras, como porlle portas ou claro. as ondas hercianas. Claro, eu realmente deste cuestionamento técnico tampouco que coñeza moito, pero non sei, con a televisión digital agora que vai por cable e demais, nin repetidores é preciso para facer, ¿no? No, entón, hai unhas outras razóns a maiores de que se son sistemas que diferentes. Se pasa que, pois... A ver, o drama de todo isto, bueno, desde o meu punto de vista, xa poñéndonos serios, sí. O drama de todo isto é que Galiza non só é que poda perder o idioma, que é evidente, non? Que se pode perder, senón que vai perder, digamos, o posto hexemónico de relación entre España e Portugal, non? Que agora nestes momentos é a loita que se está facendo, non? Entre Galiza e Extremadura, pero Galiza non se enteira, non? Entón, mentre Extremadura vai estar, por un lado, AVE, conexión con Madrid, xa, moi importante. Depois, ten perto de 6.000 estudantes de portugués. Están metendo o portugués no ensino secundario. Están promovendo todo o que ten que ver co software libre de relación co Portugal. De facto, están vendendo software libre xa no Brasil. Mentre Extremadura está vendo as oportunidades económicas e de traballo, que ao fin de contas estamos falando diso, Galiza, como a sempre, a velas vir, e a poñer problemas onde non nos hai e perdendo máis unha vez a oportunidade de traballo, porque aquí non estamos falando de festa, non? Sí. Estamos falando de festa. De facto, pero... eu estou a punto de romper a chorar. Unha cousa por ser serios e outra é pintalo así, que por outra parte. No, pero bueno, tamén hai noticias positivas. O que estás a dizer é completamente certo. Iso é o fodido. Bueno, vamos a poñer un outro audio. Este, precisamente falando de Extremadura, pues, un audio tamén recollido tal que fala de, do galego que se fala en Extremadura, en a zona así máis fronteriza coa raya, bueno, a zona da raya donde... O... Os tres lugares. Exactamente, imos a escoitar este audio. Falando das lenguas, que parece que están perdidas, pero non están perdidas, están aí e están vivas. Me parece unha maravilla, porque hai xente moi responsable que lo dá os críos, e é moi ben. A mí me parece extraordinario isto, e me parece moi ben que os críos que se sepan, é moi importante. Non pode desaparecer. É igual que o que di, que fala catalán, que fala andaluz, que fala galego, que fala... Sí, todas, vasco, todas as cousas están ben feitas cando están ben feitas. Iso é noso, iso é unha cousa que levamos nos dentro, e iso hai que facelo así, iso hai que respetalo. E seamos como seamos, queramos o que queramos, non somos extremeños, somos de norte de Extremadura. E iso hai de San Martín de Trevello, que iso é o máis grande que hai no mundo. Yo galego que no... Sabio que ten deseo, perdidinho polo mundo sin saber o que xa meu. A Calimera 108 ponto galega. Bueno, é evidente que a similitude de fonética é extraordinaria, non? E, non sei, vos apetece falar disso, ou damos outra volta e voltamos ao tema da toalla que... No, a mí sí que me apetece, sí. Brevemente, tamén. Ben, pois... Comece agora. Nunca estive en eses tres lugares, ¿no? San Martín de Trevello, Valverde del Fresno e... Ellas. Mas falei con xente que era dalí, non? Esta xente parecía ser bastante idosa xa. Falei con xente nova que falaba, eles como lle chaman, Chapurrao, Valverdeiro, depende de onde se xa, non? De cal deses tres concellos. Falei, estive unha vez que estive no festival, no WOMAD, no festival de músicas do mundo, en Cáceres. E foi bastante divertido, porque era falar, era, voltamos ao mochileiro das galaxias. Era como estar a falar con extraterrestres, sí. Que falaban a túa propia lingua, ¿no? Extraterrestres de cuxa existencia non sabías nada, porque de Portugal e do Brasil sí que sabemos, se falan a nosa propia lingua. Podemos facer en calquera momento unha experiencia práctica e descubrir que non falamos linguas diferentes, ¿no? O que eu non sei cal será a orixe, é bastante sorprendente. E a proximidade a Portugal pode levarnos a pensar que pois que a lingua que falan ven do outro lado da fronteira e non da repoboación en repoboación galega durante a chamada reconquista, non? Da terra aos mouros. Máis o que acabas de dicer das semellanzas fonéticas, foi xa bastante, a mellor é por estar nun contexto español, non? Bastante chamativo. Sí. O que é sorprendente é que estes oficialistas do ILC e tal se maravillen ao descubriren que en Extremadura hai un enclave onde se fala algo parecido ao que nos falamos aquí na Galiza, e que en cambio cando van a Valença do Miño, cando ultrapasan a ponte internacional de Tui, non experimenten unha sensación similar, ou cando van ao Brasil ou claro, tal, claro. Que defendan a capa e espada, que son linguas diferentes. Sí. Iso que máis mamola. Eu non teño nada en contra da fala dos tres lugares, ao contrario, parece que teñen unha grande autoestima. Ajá. Que sigan, continúen así por moitos anos. Que me parece impresentable a outra postura. Sí, non, de certo, vamos, e eu recordo de ter a experiencia de a primeira vez que se fixera o roteiro pola raya, pola parte dos povos promiscuos, onde a diferencia fonética era inexistente. A raya realmente non existe, non há nada que diferencie, xa non só a nivel humano, sino a nivel fonético, pois é super evidente, o sea que non se entende realmente a que ven iso, non? Que pasa aquí? Que as fronteiras realmente son mentais, ou a parte de políticas. Sí. No, por exemplo, eu gostei moito do que dixeches de que a mocidade galega, pues, frente a dúas linguas, que son unha que non aposta realmente por unha diferenciación, Ajá. Pois que ao final acaban decidiéndose polo español, non? Porque aparte tens máis vantaxes, é moito máis, está moito máis extendido, a atmosfera todo en español. Entón, esta forma friki que temos nós de escrever o galego, sí, non? Porque non deixa de ser friki. Pois aparentemente non ten moita importancia, pero sí que a ten, porque eu mesmo apostaría por un modelo en cirílico, ou seja, se non existira o Portugal e o Brasil, non? Quer dizer, sí, temos que ter unha lingua que se distancie da lingua teito, non? Uh-huh. Entón, cantas máis trabas poñamos de diferenciación, pois máis se asimilará como unha cosa diferente. Se nós usamos a mesma ortografía que eles, claro, acábase diluindo, é inevitable. Ou seja, claro, hai unha marca simbólica que a ortografía, que é o primeiro que entra polos ollos, que se non hai uh-huh esa marca, acaba sendo sí mesmo. Sí, porque, bueno, eu tamén teño escoitado moita xente, no, as linguas as fai o povo e as leva a práctica, entón vai mudando, porque non sei que... Eso é mentira, o sea, ata hai pouco, sí, pero desde que existen estas reales academias das linguas que limpian e dar esplendor e eliminan as palabras que queren e meten as que non queren e demais, tamén hai unha intervención estatal que a que está motivando esta perda de falantes aquí da nosa lingua, ¿no? Porque é unha política dirixida a que perdamos a nosa lingua. Ese é o erro de fondo do oficialismo, do isolacionismo. Ajá. Porque, como acabas de dicer, sen lingua, sen Estado, non hai lingua. Entón, pretender que temos un Estado galego, uh-huh, en cuso caso poderíamos criar, se quisésemos, unha lingua galega diferenciada do portugués, uh-huh, cando non existe, home, o mellor é interesado, o mellor non. Teñen intereses que defender, uh-huh, de tipo económico, sobre todo, e de prestixio e tal. Mas é un erro gravísimo de fondo, parece a min. De feito, levamos, pois eso, desde o 82, coa lei de normalización lingüística, e nunca se bota a culpa de que este modelo de lingua non é válido, non? Uh-huh. Quer dizer, sempre se bota a culpa a xentes externos que están contra nós, pero nunca se fala de, bueno, a nosa proposta realmente está triunfando ou triunfou. Non vexo eu moita saída por este lado. Non, claro, é que xa levamos moitos anos con esa proposta e tal, e que e sobre todo que non lle resolve os problemas reais a xente, quer dizer, claro, aquí ti estades nun centro con computadores, quer dizer, se queredes ter uns sistemas operativos, por enquanto hai o Windows XP propietarios, sí, sí. Pouco máis, o sea, o Linux o Debian, pero sí, sí. O sea, o esforzo é enorme facer uh-huh iso, pero que xa os catalans xa teñen moitos problemas e Cataluña está a nos luz da Galiza, xa, a nos luz. Claro, pero aparte, bueno, Cataluña pues ten a súa parte de extensión donde falase catalán, que toda esa zona así do Mediterráneo do lado de tal, ¿no? Claro. Chega hasta mellor a Cerdeña, por aí e tal. Pero aquí na Galiza a cercanía co lusismo nos daría unha amplitude de achegamento con, bueno, con moitísima xente do mundo que ten o portugués ou as súas derivas. Sen renegar, por suposto, claro, da nosa diferenciación lingüística, claro. Sin ningún problema. Exactamente. Igual que se pode falar de dous españoles distintos de Sudamérica, en países de Sudamérica, mesmo, bueno, dous ou moitos máis, ¿no? pues é así, ninguén está dicindo que temos que empezar a falar o portugués. Entón, claro. Bueno. É algo tan claro que parece mentira que ainda estemos a falar do asunto. Sí. Se non houvese unha Secretaría Xeral de Política Lingüística, non houvese subsidios, equipas de normalización lingüística e tal, non houvese diñeiro, por tanto, uh-huh, para defender este modelo de lingua xa falido, uh-huh, probablemente pois o paso sería dado sen ningún tipo de problema, porque a cousa, non sei, eu creo que por mal botas que lle dou, que o vexo tan claro que ten que ser así, que non se me ocorre outra posibilidade. De feito, a outra xa está demostrado. Os propios defensores da mesma xa están resignados, sí, á derrota, non? Sí. Mm. Bueno, vamos a dedicarle unha canción, está en español, e así que tamén nos pode dar pé a voltar ao tema do día. Sí, porque nos pusemos un poquinho serio. Sí.